than the smell of harmony. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że budzić się i zasypiać z tobą. I nie ten układ obojętnych gwiazd. Wiem, to nie miało szans, by potrwać dłużej, lecz mimo to Dorota Miśkiewicz to na dzień dobry dziś. Budzić się i zasypiać. No niech tak będzie. Prawie 4 po czwartej, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia. Dziś Marilyn Manson i zapowiedź 9. albumu zatytułowanego Deep Six. Premiera tego wydawnictwa w styczniu, a dziś słuchamy nagrania no, w jego stylu właśnie. Seven day binge I cannot see your name disintegrating from my lips. day of a seventy bins. I can already see your name disintegrating from my lips. Artysta, malarz i szczególnie pod koniec lat 90. skandalista, no ale dziś interesuje nas bardziej jako artysta, wokalista, lider zespołu. Marilyn Manson to zapowiedzi 9. albumu, premiera tego wydawnictwa już w styczniu, a my wielokrotnie będziemy przytulać to dziś nagranie, bo to nasza piosenka dnia. Do usłyszenia między innymi po 7 w audycji porannej. Tymczasem 8 po 4. Let's get on the phone. Do you wanna come over?

nas to pani Mirka z Sandomierza, która mówi wszystkim dzień dobry, zapewnia, że jest, słucham, a piosenka dnia podoba mi się. To pierwszy sygnał SMS-owy. Bardzo serdecznie gratulujemy do Kraków Aktywny. Mailowo dziś pani Jaga z Krakowa o tym, że na polu ciepło, bardzo ciepło, 14 stopni, a przy dzisiejszej piosence dnia ta temperatura idzie w górę. No, rzecz jasna. Gorąco pozdrawiamy. Pierwszy sygnał mailowy od pani Jagi z Krakowa. No, a kto dziś naszym bohaterem? Dziś, w całym tygodniu, pamiętamy, że szykował się na hat-tricka pan Jasiu z codziennie trasy Łódź-Grudziądz. No i co? I się udało w tym tygodniu. Jest ustrzelony, ale no, double-double to coś więcej niż hat-trick. I dziś właśnie się udało telefonicznie pan Jasiu jako pierwszy. Serdecznie gratulujemy. Automaty liczą, liczą, liczą, liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, ogarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, niszczą się. Ale znowu się reprodukują. Aktywny dziś, bardzo gorąco pozdrawiamy. Wczoraj Grudziądz, no, wracając do pana Janka, jak zwykle wahadełko Łódź, Grudziądz, koło Grudziądza siąpi, no ale jeszcze cieplej niż wczoraj, 9 z hakiem. No, no myślałem, że już cieplej się nie da. Jak się okazuje, nie tylko pani Mirce podoba się dzisiejsza piosenka dnia. Już pan Artur z Torunia zagłosował na listę przebojów. Świetny, mroczny klimat Mansona, czyli bez zmian, no i ten rytm, perkusja, bas. O. Bardzo się cieszę, że i pan Artur zacierał rączki, że to akurat dziś będzie piosenka dnia. Wielokrotnie do usłyszenia, jak to wie, być może także za sprawą państwa głosów wysoko na liście przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy do głosowania. Przypomnę, do godziny 12 1710 notowanie czeka na państwa sygnały, głosy, a najłatwiej rzecz jasna z naszych stron internetowych. Kalendarium sięgamy po... Co tu mamy dziś? Już piątek, 7 listopada. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed godziną 16, dzień potrwa nieco ponad 9 godzin, a dziś imieniny Kariny, Antoniego, Ernesta i Florentyna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a o solenizantach i jubilatach jeszcze będzie czas wspomnieć. Nowe nagranie w trójce, Merchandise już teraz. telefony, merchandise, troszkę inny klimat, jak słyszymy, inny od pozostałych płyt, nawet nie pozostałych nagrań. No, tak sobie to wymyślili. Po nowy merchandise jeszcze wielokrotnie będziemy sięgać, a tymczasem 25 po czwartej. A już teraz błyskawiczne przypomnienie tego, co działo się w historii 7 listopada. W 1837 roku urodził się Stanisław Tarnowski, hrabia, historyk literatury, także krytyk literacki, publicysta i polityk. Przypomnijmy, był współautorem Teki Stańczyka i jednym z głównych ideologów konserwatyzmu galicyjskiego. Jest autorem historii literatury polskiej. Tarnowski zmarł w grudniu 1917 roku. 145 lat temu na trasie Paryż-Lyon, 123 km, odbył się pierwszy kolarski wyścig szosowy z udziałem 300 zawodników. To było w roku 1869, 145 lat temu. W roku 1930 w Warszawie rozpoczęła działalność Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Pierwszym rektorem został Karol Szymanowski. Równo 70 lat temu Franklin Delano Roosevelt został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych na czwartą kadencję, a 3 lata później, w 1947 roku, urodził się ksiądz profesor Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypomnijmy, że specjalizował się w egzegezie Starego Testamentu, historii biblijnej, także teologii biblijnej i pastoralnej, a zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. To tylko wybrane wydarzenia, muzyczne, trójkowe kalendarium, także to filmowe, motoryzacyjne i bajkowe, tak należałoby powiedzieć. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, wcześniej Noel Gallagher i przyjaciele. Noel Gallagher z High Flying Birds. Nowe nagranie w Trójce. Punkt 4:30, pora na prognozę pogody. Południowy wschód Polski na skraju rozległego wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Pozostały obszar kraju będzie pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia z pofalowanym frontem atmosferycznym. A teraz się zacznie poezja. Na południe od frontu napływać będzie ciepłe, przetransformowane powietrze zwrotnikowe, a na północ od frontu powietrze wiadomo jakie. Ciepłe. Tyle, że polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, miejscami tylko możliwe przejaśnienia. Wiatr południowy, a pan synoptyk w tym tygodniu o wietrze sporo, dziś też. Wiatr południowy, słaby, na południu umiarkowany, w górach dość silny, wysoko w Tatrach bardzo silny, w porywach do 110 km na godzinę, ale to już dziś wiatr, choć jeszcze silny, porywisty, to słabnący. No i ciepło, bardzo ciepło, rzeczywiście, tak jak wczoraj czy przedwczoraj mówiliśmy, można by ten listopad, o listopad pomylić z lipcem, to dziś od 9-10 stopni w dzień na krańcach zachodnich, 11 na północy, 15 w centrum i na wschodzie, a najwyższa temperatura, nie tak jak wczoraj, do 19, dziś do 17 na krańcach południowych. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Że tak górnolotnie wspomnę, nie dzieli nas nic, łobudu, ale łączy trójka i tak ma być. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No właśnie, ta poranna korespondencja też nas łączy, choć poranna to tak umownie dla nas, bo z wielu różnych, różniastych miejsc państwo korespondują. Zachęcam do tejże właśnie, no, przyjęliśmy, że to dla nas poranna, to niech tak zostanie, ale zachęcamy także tych, którzy dalej od kraju raju, ale jednak mailowo utrzymują kontakt z nami. Po te wieści zagraniczne będziemy sięgać za chwilę. A jak zwykle o tej porze, 25 minut przed godziną 5, budzikowy alfabet. Dziś 3 razy T, przed chwilką Tilt. No właściwie można powiedzieć 4 razy T, bo za moment Tymon i Tranzystorki, ale wcześniej przebojowo, głośno i na temat TSA. Porankowy budzik. Sharing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie. Yes, it's a lie. You know the best is over with, no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your happier days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you were wrong. Yeah, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now no one can ever take this thing away from you. Oh no. I'm not sharing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. Nasza ulubiona 4:44. To za chwileczkę, to za momencik, bo teraz za 17:17. Witamy Państwa w nowym dniu. No jak pięknie, no po 17:00 to tak samo ciemno jak teraz właśnie, czy przed nawet, no bo jak słyszeliśmy w tej kartce z kalendarza, zgodnie z rozkładem jazdy słońce zajdzie już przed 16:00, no ale będziemy cieszyć się przynajmniej wysoką temperaturą przez te 9 godzin z niewielkim haczykiem, ile to właśnie tyle właśnie potrwa ten dzisiejszy dzień. No troszkę mało słońca, więcej deszczu, więcej pochmurnego nieba, ale w przyszłym tygodniu ma wrócić jeszcze ta pogodna, piękna, jesienna aura. Podkreślamy piękna. Na razie cieszymy się temperaturą, bo ciepło, kruciak na razie, kruciak dolny odwieszony, bo już nie siąpi, ale drogi mokre to od pana Łukasza z Gliwic, który jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością. Obecny, no takie sygnały od państwa, między innymi z trasy do Lublina. Pan Marcin Siedlec obecny, słucham budzika popijając kawę, za oknem plus 11, to od pana Pawła z Łosic. Na dzień dobry także pan Maciek, lat 24, Lubasz, Wielkopolska. Dziękuję za TSA. Czy pamiętamy utwór TSA z Akademii pana Kleksa? Historia muzyki. A także wspaniały początek dnia panu Wojtkowi. Przyszykowaliśmy właśnie tym króciusieńkim przypomnieniem także majowego, trzyliterowego w postaci TSA. Właśnie. Sygnały obecności ze skrzynki mailowej. Pan Darek, niezmiennie Będzin, Grodziec, ciepło, za oknem plus 10. No, ochłodziło się, ale tak czy inaczej, jak na początek listopada, to przecież wysoka temperatura. No i jest. Przyszła pani zima, cała biała, gorące pozdrowienia z osnutego białym puchem Tampere. Oponki jeszcze niezmienione. To na dzień dobry od pana Daniela i za chwilkę właśnie ciąg dalszy sygnałów państwa obecności, tych sygnałów zagranicznych. Nowe nagranie w Trójce. Kto może robi głośniej? Tak mi się wydaje, bo tekst ciekawy, a muzyka jakoś tam wpada w ucho. Będą państwo nucić do końca dnia. Łona i Weber.

woda. Czerwona jest krew, biały jest śnieg. Tam jest twój skarb, gdzie serce twoje. Jeszcze raz, jeszcze dziś, ranie dla mnie, ja i ty. Jeszcze raz, jeszcze dziś, ranie dla mnie, ja i ty. Żyć. Pamiętaj, co znaczy umierać. Znów słychać ten śpiew, brzmi złoty róg. Wstawaj i walcz, jesteśmy z tobą. Tarkata, dasz się dzień. Maskatu, a sirtu. Tarkata, dasz się dzień. Maskatu, a sirtu. A kto twój wróg? Nie umarł duch, nie zginie człowiek. Tak nam dopomóż, dopomóż Bóg. Jeszcze raz, Tarkata. Jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, Tarkata. Jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze dziś, ramię w ramię. Za 6 minut piąta ważne informacje dla dojeżdżających do pracy. Już po wielu godzinach kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku u strony Morskie Mścice, to województwo zachodniopomorskie. A kolej stara się zabezpieczyć przed złodziejami. W różnych miejscach montowane są przenośne kamery, które ułatwiają zatrzymanie sprawców kradzieży, a minionej nocy złodziej lub złodzieje ukradli przewody. Ręka nie uschnie, no. Więcej wieści z gruntu kolejowego po godzinie piątej, a piąta za 5,5 minuty. Powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry podnieś broń. Bando, No tak, z podniesioną głową po wczorajszym meczu 2-1. Przypomnę, a są i tacy wśród nas w budzikowym gronie, którzy właśnie jeszcze wracają z meczu z Warszawy. Między innymi Karol, pan Karol i przyjaciele do Kent właśnie przeżywają to ważne spotkanie. No i co najważniejsze, z dobrymi humorami. Tego nam trzeba. Takich właśnie optymistycznych wieści. No to z uśmiechem na twarzy, miejmy nadzieję, po godzinie 5:00 więcej mocniejszego łupnięcia. Będą gitary, będzie listopadowe wspominanie tego, co najważniejsze właśnie w tym czasie, w czasie zadumy i refleksji, właśnie listopadowe wypominki w budziku, to przed samą 6:00. Także poranna prasa, będzie szelest piątkowej prasy, będzie kalendarium, to muzyczne, może należałoby powiedzieć dziś muzyczne i nie tylko. Powitanie nowego dnia, państwa poranna korespondencja, no i chyba co najbardziej napawa optymizmem dziś na ten długi weekend wieści pogodowe. A przede wszystkim informacje o temperaturze. Wyjątkowo ciepło, nie tak ciepło jak wczoraj, ale jednak jak na początek listopada, za 3:05. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. W przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie.